Jack London. Uzak Diyarlarda. Seslendiren Akın Altan. Başımızı alıp ver elini uzak bir ülkeye gittiğimiz zaman, vardığımız yerin törelerine, geleneklerine uymak için o zamana kadar bellediğimiz nice şey varsa hepsini kafamızdan silip atmamız gerekir. Beğendiğimiz düşünceleri, dahası eski tanrılarımızı bile unutmalıyızdır artık. Bazı öyle olur ki bir zamanlar hayatımızı düzene koyan ilkelerin tam tersini yapmamız bile gerekebilir. Buna kolaylıkla ayak uyduranlar, böylesi ani bir hayat değişikliğinden sonsuz bir sevinç ve mutluluk duyarlar. Doğdukları günden bu yana değişik bir gün görmemiş kimselerse, yeni girdikleri çevrenin tersliği karşısında apışıp kalırlar. Vücutları da, ruhları da bir türlü kavrayamadıkları şeylere karşı başkaldırır günün birinde. Bu başkaldırış, bir takım davranışlarla gösterir kendini. Çevreye yeni girmiş kişide acılar, sıkıntılar birbirini kovalar artık. İşte o zaman gerisin geriye dönmektir en iyisi. Çünkü çok geç kalınırsa, kişinin ezilip yok olması 2 kere 2 4 gibidir. Her türlü rahatlığı, konforu tepip, kuzeyin ilkel sadeliğine, vahşi güzelliğine koşan bir insan, kendinde yer etmiş alışkanlıklar ne kadar az ve güçsüzse, başarı şansına o kadar güvenebilir. Eğer o, gerçekten böyle bir hayat için yaratılmışsa, görecektir ki, bedeni alışkanlıkların önemi pek öyle ahım şahım değildir. Mis kokulu bir yemek yerine bulaşık suyu gibi bir şey içmek, sağlam gıcır gıcır bir ayakkabı giyeceğine biçimsiz bir postal geçirmek ayağına, puf döşeklerde yatmayı bırakıp karın içinde çöreklenerek uyuyakalmak bir iş değildir aslında. Bunlar ıvır zıvırdır hep. Gerçek zorluk, yalnız bu koşullara uymak zorunluluğundan değil, birlikte yaşanılan arkadaşların huyuna suyuna uymak zorunluluğundan ortaya çıkar. Günlük hayatın o bayatlaşmış incelik kurallarını bırakıp, onların yerine hoşgörüyü, fedakarlığı, sabrı koymak gerekir. Günlük hayatın o bayatlamış incelik kurallarını bırakıp, onların yerine hoşgörüyü, fedakarlığı, sabrı koymak gerekir. Böyle bir kişi, teşekkürü meşekkürü iplemeyecektir artık. Bunu ağzını açmadan yapacaktır. Yani söyleyeceği bir şeyi elle tutulur, gözle görülür biçimde söyleyecektir. O paha biçilmez hazineyi, gerçek dostluğu da böyle kazanacaktır işte. Kuzey Kutbu'ndaki altın masalı bütün dünyaya yayıldığı, o büyülü Kuzey Kutbu sözünün insanların yüreğini titrettiği günlerde, Carter Weatherby iskemlesinin üstünden hiç eksik etmediği o rahat minderi tuttuğu gibi fırlattı. Cebindeki paranın yarısını karısının avucuna saydı. Geri kalanıyla da donatım falan satın aldı. Macera heveslisi bir insan değildi. Ne ki ticaret denilen o kepazece iş, onda duygu muygu komamış, ruhunu köreltmişti. Ömrü billah aynı şeylerden gına getirmişti. Büyük kazançlar elde ederim umuduyla şimdi büyük tehlikelere atıyordu kendini. 20 yıldır Northland'le altın arayıcılarının gide gele aşındırdıkları yolları bırakıp bir takım dangalak gibi o da, ilkbaharda Edmonton'dan geçerek adeta felaketten kaçarcasına altın arayan bir topluluğa karıştı. Ellerindeki planlar bir yana, bu heriflerin gide gele aşındırdıkları yolları bırakıp bir altın arayıcılar gibi onların da hedefleri Klondike'tı. Gel gelelim, oraya varmak için geçmeyi düşündükleri yol, Kuzeydoğu'nun o Allah'ın belası ikliminde doğmuş büyümüş yerlilerin bile soluğunu kesecek türdendi. Bir Krippeva'yla bir postacının oğlu olan, Kuzey'in 65. enleminde geyik derisinden yapılmış bir çadırda dünyaya gözlerini açan, minnacıkken şeker yerine iç yağ emen Jacques Baptiste bile ağzı bir karış bile açık kalmıştı bu yolda. Percy Cuthbert adında biri vardı ki bu herifin de yıldızı pek parlak değildi herhalde. Çünkü o da bir kaplumbağa gibi ilerleyen topluluğa katılmıştı. Herifçioğlu beyler paşalar gibi yaşıyordu daha önce. Kafası nasıl bilgi doluysa bankadaki paraları da öyle tonlaydı. Dünyada hiçbir şey onu böyle maceraya atılmaya zorlayamazdı. Ama gel gelelim acayip bir duygusallığa kaptırmıştı kendini. Hani romanlarda okunan maceralar vardır ya, böyle bir şeyi ancak şu giriştiği işle tadacağını umuyordu. Ondan önce böyle bir Allah'ın belası yanılgıya kaç kişi düşmüştü daha? Niceleri işlemişti aynı haltı. Baharda buzların çözüldüğü ilk günlerdi. Kafile buzlarla birlikte Rengeyi ırmağına indi. Küçük çapta da olsa basbayağı bir flotillaydı bu. Çünkü yığınla yiyecek doluydu içi. Beyazların yanında adları bir takım kirli işlere karışmış melez erkekler vardı. Bunlar karılarını çocuklarını da almışlardı yanlarına. Onlar Tanrı'nın günü imanları gevreyinceye kadar çalışıyorlardı gemilerde. Yük taşırken tere batıyorlardı sırılsıklam. Ana avrat sövüyorlardı habire. Sivrisinek avlıyorlardı. Daha ne haltlar karıştırıyorlardı. Böylesine bir çalışma insan ruhunu bütün derinliğiyle çırılçıplak koyuverir ortaya. Güneye doğru inişte daha Athabasca gölü gözden ırak olmamıştı ki toplulukta ne kadar insan varsa giriştikleri işin üstesinden geleceklerine ant içmişlerdi. Topluluğun en mızmız, en miskin insanları Carter Weatherby ile Percy Cuthbert olmuşlardı. Onlar gibi durumlarından yakınan daha hiç kimse yoktu. Şöyle bir yolcuk olsun kamptaki sürüyle işlerden birine, bırakın da biz yapalım diye gönül rızasıyla yapışmamışlardı. Bir bakraş su, bir kucak odun daha mı isteniyor? Yıkanacak, durulanacak bulaşık mı var? Yoksa eşyaların içinden o saat aranıp bulunacak bir şey mi söz konusu? Bizimkiler tozdu. Ya bir yerleri burkulmuştur, ya da ayakları falan su toplamıştır. Akşam oldu mu, yapılacak tonla işi bırakırlar, önce onlar dalarlardı yatağa. Sabahleyin en son gözünü açan onlar olurdu. Oysa herkesin aracını gerecini kuşanıp asker gibi hazır olması gerekirdi. Yemek masasına en önce onlar damlardı. Ama iş yardım etmeye geldi mi bucak bucak kaçarlardı. Şöyle esaslı bir parça gördüler mi yemekte, utanmayı sıkılmayı bir yana korlar, kurt gibi saldırırlardı üstüne. Başkasının yemeğini mideye indirirken hiç oralı değil görünürlerdi. Kürek çekerken bile akılları kurnazlıktaydı. Küreğin ucunu eğip suya bırakıyorlar, sözde kürek çekmiş oluyorlardı. Akılları sıra kimse anlamaz sanıyorlardı. Ama arkadaşları sessiz sedasız basıyorlardı kalayı onlara. Bütün herkes illallah demişti. Jacques Baptiste sabah akşam gırgırı alıyordu onları, yerin dibine sokup çıkarıyordu. Büyükesir'de Hudson Körfesi köpekleri satın alındıktan sonra minik donanma kuru et ve kuru balığın ağırlığıyla adam akıllı sulara gömülmüştü. Sonunda gemiler ve içi oyuk kütük sandallar Mackenzie'nin o müthiş akıntısıyla sürüklenip akılları durduran bir sessizliğe gömüldüler. İnsan yüreğini umutla dolduran ufak ufak akıntılar inceden inceye aralanmıştı tüm. İnsanları oldum olasıya kuzeye çeken o altınlı çamurdu. Bilmedikleri, görmedikleri topraklar üstünde genellikle dehşete kapılan, yürekleri korkuyla dolan melezler, büyük ayıya varınca tüymeye başladılar bir bir. Güzel umutun güçlüsü, onların geride kalan en yüreklilerini yedeye çekilmiş gemilerin halatları altında iki büklüm olmuş, kahpece girmeye zorlandıkları o akıntıyla savaşırken buldu. Sonunda kala kala Jacques Baptiste kaldı bir. Eğer gerekirse sonsuz buzlar diyarına kadar gitmeye yemin billah etmemiş miydi o? Şimdi onlar her saniye çoğu ağızdan dolma bilgilerle çizilmiş haritalara bakmak zorundaydılar. Varacakları yere çarçabuk varmak kaçınılmaz bir şey gibi görünüyordu. Çünkü güneş kuzey kutbundan henüz güneye inmiş, böylece kışı da getirmişti. Mackenzie'nin kuzey kutbu denizine döküldüğü körfez kıyısınca ilerleyen kafile Kabuk Irmağı'nın ağzına girdi. Akıntıya karşı çetin bir savaş başlamıştı. İki miskinin hali her zamankinden daha beter gibiydi. Apışıp kalmıştı ikisi de. Gemilerin yedeğe çekilmesi, kısacık küreklerle kürek çekmek, akıntılar, oradan oraya yük taşımalar, onlardan birinin fitil fitil burnundan getirmiş, öbürününse yaşanmış bir olayı yazma fırsatını vermişti. Günlerden bir gün isyan bayrağını çekti bu iki adam. Jacques Baptiste ana avrat kalayı basınca ezilen yılanlar gibi kaldırmışlardı başlarını. Ama melez ikisini de eşek sudan gelinceye kadar dövdükten sonra ellerine bir de iş tutturdu. Her yanları mosmor kan revan içindeydi. Böylece ilk kez bir insanla ilişkileri olmuş oluyordu. Ekip Kabuk Irmağı'nın doğduğu yerde gemilerinden inip geri kalan yaz aylarını Mackenzie'nin son bulduğu Doğu Sıçanı tarafındaki topraklarda o koca koca yığdıkları eşyaların üzerinde geçirdi. Bu küçük ırmak Yukon'la birleşen Kirpi Irmağı'na dökülür. Kirpi, kuzeyin önemli geçit yoludur. Yukon'la onun kuzey kutbu dairesini kestiği noktada birleşir. Gel gelelim, kış çarçabuk enseledi onları yolda. Günlerden bir gün sallarını tüm buza kesmiş körfezin buzlarına halatlarla bağlayıp ne kadar donatımları varsa hepsini çabuk çabuk gemilerden çıkarmak zorunda kaldılar. Irmak aynı gecede kaç sefer donmuş, kaç sefer çözülmüştü. Ertesi sabah olunca derin bir uykuya dalmıştı artık. Sloper haritanın ölçeğini göz önünde tutup başparmağının tırnağıyla uzaklığı hesap ederek ''Yukon'a olan uzaklığımız taş kesse 400 milden çok olamaz.'' dedi. Artık bitmek üzere olan bu tartışma sırasında o iki hımbıl herif yürekler acısı kaderlerinden yakına yakına bir kalıyorlardı. Jack Baptiste, ''Hudson Körfezi'ndeki karakol eski hikaye.'' diye cevapladı. Babası ta fi tarihinde bu yolları Kürk kumpanyası için baştan başa arşınlamıştı. O iki donmuş ayak parmağı da bu yolların eseriydi. Orada bir başkası, ''Kaçık mısın nesin sen be?'' diye bağırdı. ''Yani hiç beyaz yok mu diyorsun?'' Sloper, yapmacık bir ağırbaşlılıkla, ''İlaç için bile yok.'' dedi. ''Dawson'dan 500 mil ötedeyiz şu an. Yukon'dan gidersek daha da uzun sürer. En azından birkaç bin mil.'' Waterby ile Cutford, ikisi birden, ''Ne kadar zaman alır bu Baptist?'' diye sordular. Melez şöyle bir düşündü. ''Herkes it gibi çalışırsa, 10, 20, 40 bilemedin 50 günde kapağı atabiliriz belki oraya. Ama şu hanım evlatları gelecek olursa,'' eliyle o iki hımbıl herifi gösteriyordu. ''Bu söylenemez tabii. Balık kabağı çıktığında varırız o zaman. Belki varamayız yine de.'' Kar sopaları ve çarık yapanlar işlerini o saat durdurdular. Kendi adının çağrıldığını duyan bir adam, ta Nuh Nebi'den kalma, hemen yanında kamp ateşinin yandığı harap bir kulübeden çıkıp onların yanına geldi. Bu kulübe, kuzeyin uçsuz bucaksız yalnızlıklarında uyuyan nice nice sırlar saklıyordu. Ne zaman, kim yapmıştı onu? Hiçbir Allah kulu cevap veremezdi buna. Dış yanda koca koca taş yığınlarıyla yeri belli edilmiş iki mezar, belki de buraya ilk gelenlerin sırlarını saklıyordu içinde. Ama gel gelelim, o taşları yığan eller kimin elleriydi? Yola çıkmak zamanı gelmiş çatmıştı. Jack Baptiste bir koşum takımını düzelterek durdu ve keçi gibi inatçı bir köpeği kımıldayamaz hale soktu karın içinde. Aşçı, işi geciktirildiği için eliyle sinirli sinirli bir hareket yaparak fokur fokur kaynayan fasulye tenceresine bir avuç domuz yağı fırlattı. Sonra sağa sola kulak verdi. Sloper ayağa kalkmıştı. Onun o keçi boynuzu gibi sıska görünüşü, hımbılların canlı kanlı pırıl pırıl suratlarına adam akıllı ters düşüyordu. Kara kuru marsık gibi bir şeydi. Güney Amerika'da Kodes'ten kaçmış, sonra da dört düveli gezip dolaşmıştı. Kendini oldum olasıya herkesle boy ölçüşebilecek gibi görürdü. O okkalı av bıçağıyla birlikte de kantara vurulsa 80 kilo çekmezdi. Ağarmaya başlayan kılları onda artık gençlikten eser kalmadığını gösteriyordu. Waterby'nin ya da Cutford'un çelik gibi pazuları yanında onunkiler çocuk pazusu gibiydi. Ama böyle de olsa ilk varacakları yerde bu ikisinin leşlerini sereceğini ileri sürüyordu. Bütün gün o, arkadaşlarından daha baba yiğit olanlara akıl havsalı almaz tehlikelerle dolu binlerce millik bir yolu salık vermişti. Onda ırkının kıpırdaklığı, yerinde durmazlığı vardı. Amerikalının canlılığı, eyleme susuzluğu, Alman'ın dayanıklılığıyla birleşmiş, ona kafasına ne esiyorsa yaptırıyordu. ''Buzlar geçit verir vermez, köpeklerle birlikte gitmek isteyenler söylesin bakalım.'' Binlerce millik sert çetin yollarda ana avrat sövmekten başka hiçbir iş yapmamış sekiz ses, ''Ben!'' diye bağırdı. ''Var mı gelmek istemeyen? Ben! Ben!'' Waterby saldırgan bir tavırla, ''Niyetiniz ne yani?'' diye sordu. Öbürleri hep bir ağızdan, ''Çoğunluğun kararı, çoğunluk karar aldı!'' diye bağırıştılar. Sloper alaylı alaylı, ''Bizimle gelmeyecek olursanız kafile başarısızlığa uğrayabilir. Ama neylersin ki bağrımıza taş basıp ayrılacağız sizden. Ey millet! Ne dersiniz? Herkes aynı şekilde bir daha bağırıştı. Cuthbert üzgün üzgün, ama yani olur mu bu? Dedi. Benim gibi zavallı bir insan ne eder? Geliyor musun bizimle? Yo yo, hayır. Paşa gönlüm bilir vallahi. Kal öyleyse. Bizim bir diyeceğimiz yok artık. Amerika'nın batısından, Dakota'dan gelmiş yabanın ayısı bir Amerikalı, ''Olur ya, belki de o Allah'lık arkadaşınla iyi geçinirsin.'' dedi. ''Tabii, yemek mi pişirilecek, odun mu toplanacak, sana havale hep.'' Sloper, ''Bu iş burada tamam.'' dedi. ''Yarın yolcu Abbas, düzenli bir yürüyüşe geçmek, bir unuttuğumuz var mı yok mu anlamak için 5 mil ötede kamp kuracağız.'' Kızaklar, çelik takılmış ayakları üstünde gıcırdıyor, köpekler ölmeye mahkum edildikleri koşumları içinde belleri çökmüş olarak ha babam çekmeye çalışıyorlardı yüklerini. Jacques Baptiste son bir kez daha kulübeye bakmak için Sloper'in yanında durdu. Saçtan yapılmış ocaktan oylum oylum dumanlar çıkıyordu. İki hımbıl onların gidişlerine kapı eşiğinden baktılar. Sloper elini arkadaşının omzuna attı. ''Kilkenny kedisi diye bir şey duydun mu sen hiç Jacques Baptiste?'' Meles kafasıyla hayır dedi. ''Bu Kilkenny kedileri var ya dostum, birbirlerini yiyip bitirmişlerdir. Hem öyle bir yemişlerdir ki deri meri tüy mü bırakmadan hiç. Şöyle miyav diye bir seslerini duyamazsın artık. Zırnık eser kalmamıştır bunlardan. Yani diyeceğim şu, bu iki herif kollarını kavuşturup otururlar bütün gün. Dünya yansa kılları kıpırdamaz. Ellerini şuradan şuraya oynatmazlar. Biliyoruz hepimiz bunları. Düşün ki berbat sonu gelmez bir kışta baş başa kalacak bunların ikisi. Haksız mıyım şimdi Kilkenny kedilerine benzetmekte onları?'' Baptiste'deki Fransız damarı ona omuz silktirirken Hintli damarı hiçbir şey yaptırmadı. Omuzunu oynatışında büyük peygamber canlanlar vardı. O el içi kadar kulübede başlangıçta her şey tıkırında gitti. Arkadaşlarının yaptıkları eşek şakaları, Waterby ile Cuthbert'ün sorumluluk duygusunun ne menem şey olduğunu öğretmişti. Kısacası şu ki, çalışma denilen şey, güçlü kuvvetli iki insanın canını okumuş falan değildi. O ne yapsalar kınayan melezin olmayışı, onlarda hoş bir etki uyandırmıştı. İkisi de canla başla çalışıyor, birbirlerini geçmeye uğraşıyorlardı. En ıvır zıvır işleri bile öyle özene bezene yapıyorlardı ki, şu an uzun yolda imanları gevriyen arkadaşları onları görseler, gözleri fal taşı gibi açılırdı. Her türlü dert tasa yok olmuştu. Onları üç yandan çevreleyen orman, bitmez tükenmez bir odun kaynağıydı. Kaldıkları yerden 3-5 adım ötede kirpi ırmağı derin bir uykuya dalmıştı. Buzdan elbisesinin delik bir yeri vardı ki köpük köpük sular fışkırıyordu oradan. Cam gibi pırıl pırıl 32 dişe kemane çaldıran bir suydu bu. Ama dert gelmekte gecikmedi. Geldi buldu onları. Suyun fışkırdığı delik habire donuyordu. Durup dinlenmeden saatlerce buz kırıyordu ikisi. Kulübeyi yapan adı sanı belirsiz kişiler, arka tarafta bir şeyler saklamak amacıyla yandaki kirişleri uzatmışlardı. Orada iki ahbap çavuşun yeterinden çok yiyecekleri darmadağın duruyordu. Bunların pek çoğu ağza tat vermekten çok vücuda, ruha güç veren yiyeceklerdi. Şeker iki normal adama bol bol yeterdi. Ama onlar adamlığın yanından bile geçmemiş iki çocuktu daha. Baktılar ki bol şekerli sıcak su esaslı oluyor, yarına Allah kerim deyip ekmek kabuklarını, galetaları o sıcak, tatlı suya batırıp batırıp yumuşattılar. Kahve, çay, hele hele kuru yemişler sıfırı tüketmeye başlamıştı. Şeker yüzünden oldu ilk kavgaları. Uzun bir yolculukta birbirlerinden başka arkadaşları olmayan iki kişinin kavgaya başlaması öyle küçümsenecek az buz bir şey değildir herhalde. Waterby politika üstüne söylev çekmeye bayılıyordu. O zamana gelinceye kadar halkla, toplumla ilgili konulara yan çeviren, bu gibi şeylerin kendi kendine zamanla yola gireceğine inanan Cuthbert, ya hiç oralı olmuyor ya da domuzuna matrağı alıyordu. Ama kalem efendisinde bunu anlayacak kafa neredeydi? Sanat tarihi uzmanı Cuthbert'ü ifrit eden, onun ha babam çene çalıp boşu boşuna kendini tüketmesiydi. Cafcaflı sözlerle insanların gözünü boyamaya alışmış Waterby, kendine kulak veren bir Allah kulu bulamadığı için çok dertliydi. Kendine hakarete uğramış gibi görüyor, zavallı arkadaşcağızının yarı ömrünü tüketiyordu. Aynı maceraya atılıp aynı yerde bulunmalarından başka ortak bir yanları yoktu onların. Kafaları zerre kadar benzemiyordu birbirine. Waterby hayatı boyunca bürolardan çıkmamış bir kalem efendisiydi. Cuthbert sanat tarihi falan okumuştu. Badana yapar gibi yağlı boya resim yapıyor, iyi kötü bir şeyler yazıp çiziktiriyordu. Biri kendini yüksek tabakadan gören bir alt tabaka adamı, öbürü bilinçli bir beyzadeydi. Bundan şu çıkıyordu ki, bir insan gerçek dostluğun değesini bile bilmez ama soylu bir kişi olabilir. Sanat tarihi uzmanı, yanındaki arkadaşına tam bir yabanın ayısı, pis, mundar bir hayvan gözüyle bakıyordu. Ona göre arkadaşının yeri bok içinde yüzen domuzların yanıydı. Bunu onun yüzüne karşı da söyledi. Öbürü de durmadı tabii. ''Sen de karı gibi eripsin.'' dedi. Waterby bütün şarkıları başka makamdan okuyordu. Habire Boston hırsızını ya da güzel muçoyu söylüyordu. Cuthbert illallah demişti artık. Öfkesinden ölüyor, soluğu dışarıda alıyordu. Gel gelelim bu işin çıkar yolu yoktu. Dışarının soğuğuna can ciğer dayanmıyordu uzun süre. Kulübe minnacık bir şeydi zaten. 10-12 adımlık yeri bir soba, bir masa, iki döşek ve başka ıvır zıvır doldurmuştu. Yan yana geldiler mi, biri öbürüne ağız dolusu küfür gibi geliyordu. Hiç ağızlarını açmadan bir köşeye çekilip oturuyorlardı ikisi de. Her tanrının günü biraz daha artıyordu bu dilsizlikleri. Bazı bazı, gözlerinde ışıldayan bir ışık ya da dudaklarının bir kıvrımı onların içindeki iyilikleri vuruveriyordu ortalığa. Ama onlar bu sessiz sedasız saatlerde birbirlerinin farkına varmamak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Tanrı iki arkadaşı nasıl bunca birbirinin aynı yaratmıştı, şaşıp kalıyorlardı buna. Hemen hemen yapacakları hiçbir iş olmadığından zaman denilen şey büyük bir yük oluyordu onlara. Tembellikleri, hımbıllıkları daha da arttı böylece. Sonunda öyle bir gevşedi ki vücutları ne yapsalar ne etseler kendilerini kurtaramadılar bu uyuşukluktan. Şöyle en ufak bir iş yapma düşüncesi deliye çeviriyordu onları. Bir sabah kahvaltıyı hazırlama sırası Waterby'deydi. Arkadaşı horul horul uyuyordu. Hemen yorganın altından sıyrıldı. Önce gaz lambasını, sonra sobayı yaktı. İbrikler çatır çatır buz tutmuştu. Kulübede el yüz yıkamaya zırnık su yoktu. Suyun erimesini beklerken birkaç dilim iç yağ kesti ve başladı hamur yoğurmaya. Ne güzel bir şeydi hamur yoğurmak. Cuthbert gözlerinin arasından doğru sinsi sinsi onu gözetlemişti. Sonra ikisi de açtı ağzını yumdu gözünü. Neler neler söylemiyorlardı birbirlerine. Sonunda herkesin kendi yiyeceğini kendisinin hazırlamasında karar kılındı. Aradan bir hafta geçti ki Cuthbert ellerini bile yıkamaz olmuştu sabahları. Ama iş gırtlağa gelince değişiyordu. Kendi pişirdiklerini güzel güzel atıştırıyordu habire. Waterby başladı onunla dalga geçmeye. Bundan sonra da o el yüz yıkama alışkanlığı oldum olasıya kalktı hayatlarından. Baktılar ki şekerdi, şuydu, buydu sıfırı tüketiyor, her ikisi de kendi paylarına düşeni karşısındakine kaptırmamak, bir de onmaz bir hastalığa tutulmamak için ne var ne yok tıkındılar. Bu oburluk yarışının sonunda kendileri gibi şekerleri de sıfırı tüketti. Sebzesizlikten, hareketsizlikten kan man kalmadı ikisinde de. Vücutlarının her yanlarını pespembe sivilceler kapladı. Ama gel gelelim onların umurunda değildi dünya. Adeleleri, eklem yerleri başladı şişmeye. Derileri kapkara oldu. Ağızlarının içi, diş etleri, dudakları bembeyaz bir renk aldı. Çektikleri acılar onları birbirine daha yaklaştıracak yerde birbirlerinden uzaklaştırdı. Tek yaptıkları birbirlerinin hastalıklarını uzaktan uzaktan izlemekti. Öyle bir hale geldiler ki dış görünüşleriyle hiç mi hiç ilgilenmez oldular artık. En basit şeyleri bile unuttular. Artık ne yatak yapmak zahmetine giriyorlar ne de yataklarının altındaki köknar dallarını değiştiriyorlardı. Kulübe kulübelikten çıkmış, domuz ahırı gibi bir şey olmuştu. İçleri hiç yataktan çıkmasak diyordu ama olacak şey değildi bu. Soğuktu. Sobaya habire odun atmak gerekiyordu. Saç sakal birbirine karışmıştı ikisinde de. Üstlerindeki urbaları dilenciye versen almazdı. Ama onlara vız geliyordu hep bunlar. Çünkü hastaydı ikisi de. Çünkü kimsenin gördüğü falan yoktu onları. Dahası kıllarını kımıldatmak ölümden beter geliyordu onlara. Eksiği kalmış gibi bunca derde çileye bir de kuzey korkusu eklenmişti. Büyük sessizlikle büyük soğuğun kızı olan bu korku, güneş güney ufkuna dalıp gittiği zaman, yani Aralık ayının o karanlık günlerinde belirmişti yüreklerinde. Bu korku onları başka başka etkiliyordu. Kafalarının içine göre yani. Bir takım boş, saçma sapan inançları olan Waterby, kulübenin yanındaki mezarlarda uyuyan o adı sanı belirsiz kişilerin ruhlarını çağırıyordu habire. Öyle bir vermişti ki bu işe kendini, onların soğuktan kaçıp kendisine geldiklerini, battaniyenin altına sokulup ölmezden önce acılarını, çilelerini, başlarından geçen şeyleri anlattıklarını sanıyordu. Ne zaman ki onların kendine iyice sokulduğunu, buz tutmuş organlarının kendi organlarına karıştığını duyuyor, aklı başına geliyordu hemen. Onlar tutup da onun kulağına ileride olacakları söyledikleri zaman kulübenin içinde çığlıktan feryattan durulmaz oluyordu. Cuthbert'ün bütün bunlardan bir şey anladığı yoktu. Çünkü iki arkadaş konuşmayı falan kesmişlerdi birbirleriyle artık. Ama ne zaman bir çığlık duyup da uyansa tabancasına sarılmayı ihmal etmiyordu hiç. Sonra kıçının üstüne oturup silahını o aklı bihoş olmuş uyuyan arkadaşına doğrultuyor, zangır zangır titriyordu. Öyle sanıyordu ki keçileri oynatmak üzereydi arkadaşı. Kendi hayatından tasalanmaya başlamıştı. Onda baş gösteren hastalık daha anlaşılmaz bir şeydi. Tek tek tahtalarla kulübeyi yapan adı sanı belirsiz usta, damın üstüne bir de rüzgar gülü dikmişti. Cuthbert, milim oynamadan onun hep güneyi gösterdiğine takmıştı kafayı. Günün birinde atıverdi beyni. Onu hep öyle aynı yönde görmekten ifrit olmuştu artık. Rüzgar gülünün yönünü doğuya çevirip uzun uzun baktı durdu. Gel gelelim onu kımıldatacak en küçük bir esinti bile yoktu. Tuttu bu sefer, kuzeye çevirdi yönünü. Bir daha da rüzgar çıkmadıkça ona elini sürmeyeceğine yemin billah etti. Ama havadaki durgunluk onu deli ediyordu. Gece yarısı kaç boy kalkıp rüzgar gülünün dönüp dönmediğine bakıyordu. Şöyle bir 10 derece kadar dönüverse keyfine diyecek olmazdı. Ama mübarek şey kafasının üstünde değişmez bir alın yazısı gibiydi. Zırnık oynamıyordu. Aklı bir hoş olmaya başladı. Rüzgar gülünü bir çeşit muska belledi. Bazen bu rüzgar gülünün gösterdiği kapkaranlık ıssız yolları düşünüyor, düşünüyor da yüreğinin içine korku doluyordu. Kafasında hep bilinmeyeni, görülmeyeni hayal ediyor, sonsuzluğun ağırlığı altında ezilmiş gibi hissediyordu kendini. Northland'de her şeyin yıkıcı, ezici, perişan edici bir gücü vardı. En ufak bir canlılık, bir kımıltı yoktu. Yer gök kapkaranlıktı. Bu esrarengiz yerdeki durgunluk, sessizlik, öyle bir sonsuz durgunluk, öyle bir sonsuz sessizlikti ki insan kendi yüreğinin attığını duyuyordu. Oradaki ulu ulu ormanlar içinde aklın hafsalanın almadığı, dilin anlatamadığı korkunç bir şeyler vardı sanki. Cuthbert'ün daha yenice bırakıp geldiği o üstünde koca koca fabrikalar tüten uygar dünya şimdi ona çok uzak geliyordu. Bazı belli belirsiz anılarla doluyordu kafası. Çarşıdan pazardan aldığı şeyler, kalabalık sokaklar, akşam toplantıları, süslü püslü urbalar, toplum çalışmaları, tanıdığı dürüst namuslu adamlar, güzelim cıvıl cıvıl kadınlar. Sanki bütün bunlar bir başka dünyada yüzyıllarca önce yaşanmış bir hayatın karma karışık anıları gibiydi. İşte şimdi bu görüntüler onun için gerçek oluyordu. Rüzgar gülünden birkaç adım ötede gözlerini kutup göğüne dikmiş, öyle duruyordu ayakta. Güneydeki yerlerin gerçek varlığına inanamıyordu bir türlü. Oraların cıvıl cıvıl hayat, hareket dolu olduğuna aklı yatmıyordu hiç. Yo, güney diye bir yer yoktu dünya üstünde. İnsanlar yoktu, nişanlılar yoktu, evli karı kocalar yoktu. Şu karanlık, ıssız ufkun ötesinde daha da büyük başka sessizlikler uzanıyordu. Öyle burcu burcu çiçek kokan, günlük güneşlik ülkeler laftı hep. Böyle şeyler olsa olsa eski insanların uydurduğu cennet masallarıydı. Batının ışıl ışıl aydınlık ülkeleri de, doğunun baharat ülkeleri de lafı güzaftı. Neredeymiş o cennet Arkadya? Neredeymiş o kutsal mutluluk adaları? Oy oy! Gülüşü kafasındaki hiçlik duygusunu sil dağıttı. Bu alışık olmadığı gürültü afallatmıştı onu. Güneş müneş yoktu dünya üstünde. Her şey karanlık, donmuş, ölü bir evrenin varlığını söylüyordu. Oranın tek sakini oydu. Peki Wutherby neciydi? O yok muydu yanında? Bu sıralar Wutherby'nin varlığıyla yokluğu birdi Cuthbert için. O, onu bir kaliban, unutulmuş bir suçun cezası olarak ta ezelden beri kendine yapıştırılmış korkunç bir öcü gibi görüyordu. O, ölüler arasında ölümle kol kola yaşıyordu. bir hiçliğin içinde yok olup gitme duygusuyla perme perişandı. Eski günlerin o dayanılmaz özlemi canına okumuştu. Her şey korku salıyordu yüreğine şimdi. Kendisinin dışında ne varsa bir öcüydü onun için. En küçük bir esintinin, bir hımıltının olmayışı, karlı vahşi toprakların göz alabildiğine uzanışı, gökyüzünün yüksekliği, akıl havsala almaz boğucu bir sessizlik yiyip bitiriyordu onu. Hele şu rüzgar gülü, bari o dönseydi, bari yıldırım düşseydi de ormanlar falan tutuşsaydı, gökler gürül gürül gürlese kıyamet kopsaydı. Şu ya da bu, her şey kabuldü. Gel gelelim, yaprak bile oynamıyordu işte. Sessizlik gitgide büyüyor, kuzey korkusu buzdan parmaklarıyla sıkım sıkım sıkıyordu yüreğini onun. Günlerden bir gün yeni Robinson Crusoe, ırmağın kıyısında bir ayak izine rastladı. Bu, ince ince yağmış karın üstünde bir tavşanın belli belirsiz ayak izleriydi. Bir ışık doğar gibi olduğu içine. Demek Northland'de hayat vardı. Bu hayatın peşine takılacak, onun ne olduğunu anlayıp öğrenecek, öyle saatlerce bakacaktı ona. Vücudundaki şişleri falan unutup kalın beyaz karlar üstünde koşar adım yürümeye başladı. Ormana dalmıştı ki öğle zamanının o kısacık süren alacakaranlığı sönüverdi. Ama bırakmadı izin peşini. Yüreğinin canı tükenip karlar içine uzanıncaya kadar yürüdü. Kendi kendine öfkelenip homurdandı. Ayak izlerini kendi kafasında uydurduğunu anlamıştı. Dizleri ve elleriyle sürünerek gece geç zaman kulübeye vardı. Yanakları donmuştu. Ayaklarında şimdiye dek hiç rastlamadığı bir uyuşma, bir karıncalanma duyuyordu. Waterby pis pis güldü. Yardım falan etmek için kılını bile kıpırdatmadı. Öbürü ayak parmaklarına bir iğne soktu. Ama zerre kadar bir his duymadı. Sonra gitti. Ayak parmaklarının buzunu eritti sobanın başında. Bir hafta sonra ayaklarında kangren başladı. Kalem efendisinde de dert, sıkıntı bölük bölüktü. Ölüler ikide bir mezarlarından çıkıyorlar, ona uykusunda bile rahat vermiyorlardı. Hep kulağı kirişteydi. Onlar geliverecek diye ödü kopuyordu. Ne zaman o iki mezar tümseyenin yanından geçse, içi oynuyordu korkudan. Bir gece o uyurken ölüler geldi. Onu alıp bir yere götürdüler. Bir de uyandı ki iki taş yığınının üstündeydi. Yüreği duracak gibi atıyordu güm güm. Başladı kulübeye doğru seyirtmeye. Ama epey dışarıda kaldığı için kulübeye vardığında yanaklarıyla ayakları donmuştu. Bazen ölüler gözünden hiç gitmiyordu. İşte o zaman tüm keçileri kaçırıyor, elinde balta mezarın çevresinde fır fır dönerek vurduğunu seriyordu yere sözde. O böyle hayaletlerle savaşırken Cuthbert örtülerin altına sokuluyor, bu oynatmış adamın bütün hareketlerini inceden inceye gözetliyordu. Şöyle biraz kendine yaklaşacak olsa haklayacaktı. Kalem efendisi günlerden bir gün delilik nöbetini atlatıp sakinleşince üstüne bir tabancanın doğrultulmuş olduğunu gördü. İçi işkilleniverdi hemen. O da artık kendi hayatından tasa etmeye başladı. İkisi de birbirine öylesine dikkat kesilmişlerdi ki biri öbürünün arkasına geçecek olsa bir iki korkudan sıçrıyordu. Bu korku gide gide bir hastalık oldu çıktı. Uykuları bile zehir zıkkım olmuştu. Geceleyin lambayı yanık bırakıyorlar, yatmazdan önce iyice dolu olup olmadığına bakıyorlardı. Birisinin şöyle biraz kımıldaması bile öbürünün yüreğini kaldırıyordu. Battaniyelerin altında, parmakları tabancanın tetiğinde, çeneleri vura vura saatlerce gözlerini kırpmadan bekliyorlardı. Kuzey korkusu bir yandan, ruhsal çöküntü bir yandan, hastalıkların canlarına okuması bir yandan, insanlıktan çıkmışlar, adım adım kovalanıp sonunda bir köşeye sıkıştırılmış vahşi hayvanlara dönmüşlerdi. Donma nedeniyle yanakları ve burunları kararmış, ayak parmaklarının kemikleri ortaya çıkmıştı. Şöyle kollarını oynatmak bile ölüm geliyordu onlara. Ne ki doymak bilmeyen soba, onların o bitmiş vücutlarından çektikleri acıların bir de vergisini istiyordu sanki. Tanrı'nın günü doyurmazsan olmazdı onu. Habire tıkınmak için can atardı. Zavallıcıklar, dizleriyle sürüne sürüne ormandan odun kesiyorlardı. Bir gün, kopmuş dal parçalarını aramak için yerlerde sürünürken, birbirlerinden habersiz olarak küçük bir koruluğa karşılıklı iki yandan giriverdiler. Zayıflıktan iskelete dönmüş iki adam burun buruna gelmişlerdi. Hastalık öylesine canlarına okumuştu ki, İkisi de birbirlerini tanıyamadılar. Şöyle bir dinelip ürkmüş bir hayvan gibi uludular. Sonra da kaçıp gittiler emekleyerek. Kulübenin kapısına gelince yığılıp kala kalmıştı ikisi de. Burada öyle bir dövüş başladı ki aman Allah. Yırtıcı hayvanlar gibi pençe pençe dövüştüler. Yanıldıklarını anlayıncaya kadar sürdü bu. Bazen düzeliyordu ikisi de. Böyle sakinleştikleri anlardan birinde kavgalarının en büyük nedeni olan şekeri kardeş payı ettiler. Yiyeceklerin saklandığı yerde duran çantalarda herkesin birkaç topak şekeri kalmıştı. Gün gün buraya gidip öyle aç aç gözlerle kendi şekerlerine bakıyorlardı. Ne ki bir gün Cuthbert yanılıverdi. Kafası kazan gibi alt üstü. Acıdan dertten kendini bilmez olmuştu. Perme perişandı. Şuradan şuraya kımıldayacak hali yoktu. Gözleri hiçbir şeyi dosdoğru göremiyordu. Elinde şeker kutusuyla yiyeceklerin saklandığı yere kadar süründü. Sonra da kendininki diye Waterby'nin torbasını aldı. Bu olay Ocak ayının başlarında olmuştu. Güneş, güneyde bir mızrak boyu ancak yükselmişti daha. Öyle olunca kuzey göğündeki o güzelim sarı renkli ışıklar sönüp gidiveriyordu. Cuthbert yaptığı yanlışın ertesi günü hem bedenen hem ruhen bir iyileşme gördü kendinde. Öğle zamanı yaklaştıkça ortalık ışıyordu. Cuthbert, gelecek günler için güneşin bir vadi olarak kabul ettiği bu birkaç saatlik aydınlığı gözlerine ta içine doldurmak amacıyla dışarı çıktı. Kendini daha iyi hisseden Waterby de onun peşi sıra sürünmeye başladı. İkisi de milim oynamayan rüzgar gülünün altında oturup karın içinde bekleştiler. Ölümün o tüyler ürpertici sessizliği çepeçevre kuşatmıştı onları. Hüzün başka iklimlerde, doğanın üstüne çöktüğü zaman, yine de bir umut kırıntısı, insanın yüreğini gönendirecek bir ışık eksik olmaz pek. Yarım kalmış bir türküyü tamamlayacak bir ses bulunur oldum olası. Gel gelelim kuzeye vergi değildir bunlar. İki adam bu ölüm sessizliği içinde yıllarca, yüzyıllarca yaşamış gibi sanıyorlardı kendilerini. Ne geçmişten medet umabiliyorlar ne de geleceği düşünebiliyorlardı. Sanki analarından doğdu doğalı bu akıl almaz durgunluk, bu sonsuz sessizlikle karşı karşıyaydılar. Gözleri güneye mıhlanıp kalmıştı. Güneş güneye doğru yükselen dağların ardındaydı. Görülmüyordu. Onların göğünün değil de bir başka göğün tepe noktasına doğru yükseliyordu. Bu göz kamaştırıcı manzaranın biricik seyircileri yalancı şafağın sökmesine bakıyorlardı. Solgun bir alevin görünmesiyle yok olması bir oldu. Sonra alev sarımtırak bir kızıllığa büründü. Bir ara kan kırmızıya kesti. Daha sonra da kehribar sarısı bir renk aldı. Öylesine göz alıcı bir alevdi ki bu, Cuthbert, güneşin bu alevin hemen arkasında olduğunu sandı bir an. Kuzeyde de güneşin doğuşu bir harika olacaktı hani. Nasıl olduysa oldu, bir anda her şey söndü bitti. Gökyüzü soluverdi. Aydınlık maydınlık kalmadı. Onların bir soluması vardı, körük gibi tıpkı. Bu da nesiydi? Ne oluyordu böyle? Havanın içindeki kırağılar pırıl pırıl parlıyordu. İşte kuzeye bakan tarafta karın beyazlığı içinde rüzgar gülünün silüeti görülüyordu. Bir gölgeydi bu. Bir gölgeydi. Vakit tam öyle olmuştu. Onlar yönlerini güneye çevirdiler hemen. Dağın karla kaplı yamacındaki o bir top altın sarısı ışık yüreklerini sevince boğdu. Sonra o ışık da kayboldu. Yaşlı gözlerle birbirlerine baka kaldılar. Garip bir rahatlama olmuştu ikisinde de. Birbirlerini sarılıp öpmek için zor tutuyorlardı kendilerini. Güneş dönmüş geri geliyordu artık. Yarın ya da bir gün ona kavuşacaklardı. Sonra da hep onların olacaktı o. Her gelişinde biraz daha çokça kalacaktı. Öyle ki bir gün onların göğünde gece gündüz diye bir şey olmayacak, güneş ufkun altına inmeyecekti hiç. Gecelerden eser kalmayacaktı. Karlı, buzlu kış sona erecek, rüzgarlar başlayacak, ormanlar uğul uğul uğul diyecekti. Güneş toprağı öpücük yağmuruna tutacak, her bir şey yeniden dirilecekti. Onlar el ele tutuşup bu tüyler ürpertici kabustan uzaklaşacaklar, ver elini güney diyeceklerdi. Kendiliğinden öne doğru eğiliverdi vücutları. Eldiven içindeki o yaralı bereli, def gibi şişmiş elleri birbirine değdi. Gel gelelim, Bu düşler gerçek olmayacaktı. Çünkü kuzeyin toprağı insafsız, haindi. Çünkü insan ruhu uzak diyarlara düşmemişler için anlaşılmaz, garip görünen bir takım yasalara uymak zorundaydı orada. Bir saat kadar sonra Cuthbert fırına hamur koyarken ülkesine döndüğünde doktorların ayağını nasıl iyileştirebileceklerini düşünüp duruyordu hep. Sıla uzak gelmiyordu artık ona. Wetherby yiyeceklerin saklandığı yerin altını üstüne getiriyordu. Orayı eşeledi, burayı eşeledi, sonunda bağıra bağıra ana avrat sövdü. Öbürü şeker torbasını araklamıştı. Eğer iki hayalet mezarlarından çıkıp da onun bu ana avrat küfürlerini susturmasaydılar, işler yine de az çok yolunda gidebilirdi. Onlar onu usul usul dışarı çıkardılar. O, ''Nihayet olan oldu.'' diye düşündü. Ölülerin ona uykusunda söyledikleri gerçekleşti şimdi. Onlar onu usul usul ormana götürüp eline bir balta verdiler. Sonra da kulübenin kapısını açmada yardımcı oldular. Wetherby 2x2=4 gibi biliyordu ki onlar kendisinin arkasından kapıyı kapamışlardı. O bunu kapı sürgüsünün çıkardığı tık sesinden anlamıştı. İşini görürken onların kendini dışarıda beklediklerini sezer gibiydi. ''Carter, söyle ne oldu Carter?'' Arkadaşının suratından ödü kopan Percy Cuthbert, masayı tuttuğu gibi onunla kendi arasına koydu. Carter Wetherby ağır ağır onun üstüne gidiyordu. Öbürünün yüzünde öyle öfke, acıma falan değil de yapacağı işi özenle yapan bir kimsenin sabırlı kararlılığı vardı. ''Ne oluyor? Ne var? Söylesene hele.'' Katip geri geri gelerek karşısındakinin kapıya doğru gidişini engelledi. Ağzından çıt çıkmıyordu. ''Gel etme Carter, gel etme, etme, eyleme. Ne olduğunu de bana. Deli deli olma.'' Sanat tarihi uzmanının kafasından yıldırım gibi gelip geçiyordu düşünceler. Şöyle bir adım atıp Smith Wesson tabancasının bulunduğu kendi yatağına doğru döndü. Gözlerini bir saniye o delirmiş heriften ayırmaksızın yatağa sırt üstü attı kendini. Bu arada tabancayı da kapmıştı. ''Carter.'' Barut, Wetherby'nin yüzünü perişan etmişti. Ama o elindeki baltayı kaldırıp fırlattı birden. Balta, Percy Cuthbert'ün böğrüne indi tam. Sanki bacakları onu bırakıp gidiyorlar gibi bir duyguya kapıldı. Katip, vücudunun olanca ağırlığıyla Cuthbert'ün üstüne çöküp cansız parmaklarıyla onun boğazına sarıldı. Acıdan silahı milahı bırakıverdi Cuthbert. Kurtulmak için canla başla çalışıyor, körük gibi soluk alıp veriyordu. Elini uzatmış, silahını arıyordu battaniyelerin içinde. Sonra birden kafasına dank etti. Elini usul usul katibin kemerine uzatıp, onun bıçağını almak istedi. İşte o an, sımsıkı kenetlendiler birbirlerine. Percy Cuthbert, canının kesildiğini hissetti birden. Vücudunun alt yanını oynatamaz olmuştu. Wetherby'nin o bok çuvalı gibi hareketsiz vücudunun altında pestili çıkmıştı. Kapana tutulmuş bir kurttu sanki. Kulübeyi her ikisinin de alışık olduğu bir koku sarmıştı. Cuthbert ekmeğin yandığını anladı. Ama ekmeğin mekmeğin lafı mı olurdu şimdi? Artık sittiğin sene ekmeğe ihtiyacı olmayacaktı. O gizli gizli bir yerlere sokuşturulmuş 5-6 fincanlık şeker ne boka yarardı bundan sonra? Birazcık uzağa gören bir insan olsaydı şu son günlerdeki gibi bunca pinti davranır mıydı? Rüzgar gülünün döndüğü zamanlarda gelecek miydi? Belki de dönüyordu şimdi. Niçin dönmesindi ki hem? Daha demin güneşi görmemiş miydi karşılarında? Güneşi gördüğüne iyice inanmak için dışarı çıkıp bakacaktı az sonra. Yo yo, kılını kıpırdatacak hali yoktu. Gavur ölüsü gibi ağırdı katip. Kulübe amma da çabuk buz oluvermişti. Ateş sönmüş olmalıydı herhalde. Bir yerlerden soğuk geliyordu kurşun gibi. Isı sıfırın altındaydı. Kapının iç yanlarını buz tutmuştu hep. O buzu görmese de bilirdi. Görmüş geçirmişti çünkü. Kulübedeki ısı düşmesinden buzların nereye kadar geldiğini şıp diye anlamıştı. Başından geçenleri herkes duyup öğrenecek miydi? Ne diyecekti arkadaşları? Herhalde onlar haberi kulüpte gazeteden okuyacaklar, kahvelerini höpürdete höpürdete ahkam keseceklerdi. Sanki duyuyor gibiydi onları. Vah zavallı Cuthbert, vah! Ne de olsa zararsız insandı. Onların bu vıdı vıdılarına gülümseyip şöyle göbek taşlı, sımsıcak bir Türk hamamı bulup yıkanmak için yoluna devam etti. Kalabalık da hep aynı kalabalıktı. İşin tuhafı, bacağındaki o lime lime olmuş pantolonuna hiç kimsenin baktığı falan yoktu. Bir arabaya atlasaydı fena mı olurdu yani? Hamamdan sonra bir de berbere gitti mi, oh gel keyfim gel. Yo, önce gırtlağını doyuracaktı. Şöyle nar gibi kızarmış bir biftek, yanında patates, çeşit çeşit sebze, yeşillik. Öf be, yeme de yanında yat. Sonra altın rengi içkiler geliyordu. Bu kadar şeye de ne gerek vardı canım? Taş çatlasa bunca şeyi yiyebilir miydi? Ayakkabılar boyansın ama nasıl boyansın? Ayağını boya sandığının üstüne koyduğunda şaşkına dönen boyacı, onu dipten doruğa süzüyordu. Ayağındakilerin çarık olduğunu anlayınca çabuk çabuk uzaklaşıyordu Cuthbert. Hele dur hele. Rüzgar gülü döndü valla. Yo yo, kulakları uğulduyordu onun. Kulak uğultusundan, kulak vınlamasından başka bir şey değildi bu. Buzlar kapı menteşesine açtı aşacaktı. Ola ki üst sürmeyi kaplamıştı bile. Yosun tutmuş kirişlerin arasında küçük küçük kırağı taneleri başlamıştı belirmeye. Ama daha kırağı yağmasına çok vardı. Yo yo, bir kırağı tanesi belirir belirmez kirişler üstünde bir ikincisi daha peyda oluyordu. İki, üç, dört, sayılamayacak kadar çoktular. Birinin yanına bir öbürü konuyor, sonra bir üçüncüsü daha geliyordu. Artık onlar tek tek görünmüyordu. Birleşmişler beyaz bir örtü olmuşlardı. Cuthbert yalnız kalmayacaktı. Eğer günün birinde Cebrail aleyhisselam kuzeyin o uçsuz bucaksız sessizliğini kırarsa, onlar yan yana el ele ulu bir tanrının önüne ikisi birden çıkacaklar, hesap vereceklerdi tanrıya. Percy Cuthbert gözlerini yumup bir bilinçsizliğe doğru aktı gitti. Son.